night long. All night. All night. All night. All night long. All night. All night. All night. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen og direkte sendingen her, direkte fra The Mouse and the Donkey, den lokale puben på hjørnet der hvor du bor. Og den lettkledde The Landlord's Daughter står borti kroken og vifter med skjørtene sine. Nei, for en gjeng vi her i kveld. Kan vi må ta vekk det? The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Ja, det blir mye scrolling. Ja. Det var, vi gjør dette for å skape en god, den gode fredagsstemningen, stemmer ikke det? Det stemmer. For fredagen har jo blitt, altså helgen har jo blitt synonymt med radioresepsjonen da. Velkommen skal du være, Bjørte Paul. Tusen takk. Er det sånn at vi er på den Mouse and the Donkey, eller bare later vi som at vi er på Mouse and the Donkey? Altså, så lenge, hvis vi sier at vi er der, og spiller den musikken og den bakgrunnslyden, ja, så er vi der. Da er vi der, ja. Men når vi skrur den av, så bryter vi den illusionen da. Altså, det er en illusion? Ja, ja, det er en illusion helt til du bryter den. Nei, altså, det er ekte. Så da er vi der egentlig ikke? Ty. Det er altså, det er ekte helt til vi bryter illusionen. Jeg skal ikke bryte inn og være noe vanskelig på noen måte, men la oss bare se fakta i øynene og innse at vi er ikke på The Mouse and the Donkey. Mm. Sånn er det ikke. Vi sitter blant masse teknisk utstyr og styrer og ratter og er profesjonelle. Mm. Egentlig er vi nett for hele gjengen. Ja. Det var Tore Sagen som snakket der, tekniker og bestserviser her i radioresepsjonen. Velkommen skal du også være. Tusen takk for det. Har du en god fredag? Hva sa du? Hørte du ikke hva jeg sa? Nei, si det til. Et eller annet med god og fredag, og spørsmål. God fredag. Tusen takk. Har du en god fredag? Tusen takk. Neida, jeg har en kjempefin fredag, super fredag. Jeg elsker fredag, alltid satt piss på fredager. Da er det forspill og fest på skolen, og så videre og så videre. Ja, nesten også bra da. Og Steinar Sagen, hjertelig velkommen. Tusen takk for det, Bjørte Paul, og det er radioresepsjonen som er på plass altså. Vi sitter, som Tore sa, i et grått lite studio på Marienlyst i Oslo. Mm. Og det er trivelig det altså. Men vi ser jo ikke om det er sånn vær der for eksempel. Det Nei. Nei, det er litt absurd det at vi har lånt et studio av P2. Mm. Det er kvalt, men det skal faktisk være mulig. Ja. Vi skal i dag, det som dere kanskje ikke visste, dere som hører på, velkommen til dere også forresten, er at vi feirer FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa Weekend denne helgen. Det betyr at alle som hører på, og hvis man sympatiserer da med denne dagen, så tar man t-skjortene, eller altså klærne man har på overkroppen, og stapper de ned i jeans eller i skjørt. Det er jo morsomt for eksempel å fortelle at det er flere land som ikke anerkjenner denne FN-dagen, for eksempel Russland, synes at den er tåpelig og har valgt å ikke delta. Dessuten flere land i Midtøsten som synes også det er veldig tåpelig, fordi de går egentlig aldri med noen ned i buksa. Nei. De har jo de skjørtene. De har vel noen ned i buksa? Ja, det er fredag, Bjørte. Det er lov. Det er lov. Tusen takk. Ja, det er klart, det er flere av dem som er kjent fra mye rart ned i buksa, men jeg skjønner at for eksempel i Pakistan, hvor varmen kan komme opp helt opp til 40 varmegrader midt på dagen. 40 varmegrader, du? Oi, oi, oi. Er det verdensrekord, eller? Nei, men det er ganske varmt hvis du regner luftfuktigheten i tillegg. Ja, da. Hvis det er mye av det i Pakistan. Det er det. Så kan det være ganske varmt å ha det så tett. Da er det viktig å få sirkulasjon under de rare kjortlene de går med der nede. Men her i Norge så går vi jo litt kaldere tider i møte. Derfor kan det være like greit å på en måte få tettet dette glippet da mellom jeans/skjørt og klær på overkroppen. Sånn at man, så at det ikke kommer kald luft opp under. Eller bukseskjørt hvis noen velger å gå med det fortsatt. Er det populært? Ja, det går vel opp og ned akkurat som alt annet i motorbildet. Plutselig er vel puffermer igjen moderne. Før du vet ordet det, vet du. Det skal ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig. Men det er første gang at det blir arrangert en hel weekend med sånne ting faktisk, nede i buksa. Ja, det er faktisk første gang FN feirer en hel weekend med noe som helst, faktisk. Det var jo Kofi Annan som i sin tid ville at det bare skulle være en dag, men nå som den nye generalsekretæren har tatt hans kontor, ja, så har han utvidet til en hel helg. Ja. Så hva heter han? Hva heter han, Agit? Det er ikke, det er ikke det, for personen er ikke viktig. Det er stillingen. Men i hvert fall, følg oss gjerne gjennom hele fredag, altså fredag frem til klokka 6, som vi skal ha sending til i dag, og i morgen og på søndag, for da er det altså det er nede i buksa weekend. Har vi sending helt til 6? Ja, det er veldig lenge. Stemmer. Vi skal gjøre mye rart i sendingen også. Det blir innslag. Det blir noen nye type innslag i dag. En slags premierer, om man vil. Og så skal vi jo da selvfølgelig ha den jamaikanske online-spalten vår, som vi har hver fredag. Det er da for dere lyttere, vi har gjort oss avhengig av dere, send oss one-linere til 1987 kodord resepsjon. Det er one-liner-verksteder der ute som sitter klare, så det er bare å begynne å skrive 1987 kodord resepsjon eller rr@nrk.no. Vi skal høre en låt fra, hva heter det bandet? 1990s heter de, og de spiller You Made Me Like It, og du hører den her i radioresepsjonen. Det er radioresepsjonen. You Made Me Like It. Det var 1990s her i radioresepsjonen på NRK P3, og jeg skal ikke glemme å si at vi startet hele sendingen i dag med humoristene i Turbonegger og deres Do You Dig Destruction. Så er det gjort, det formelle er på plass. Det er viktig for oss. Før vi begynte sendingen i dag, Steinar, så var du veldig nøye med at vi måtte konsentrere oss på om hva vi drikker i dag. Du har ikke spurt om det enda. Du sa det i forbindelse med illusionen om at vi var på restauranten / barn The Mouse and the Donkey, at forbered dere nå, si hva dere drikker. Det er viktig å skape illusionen til at dere også drikker noe. Men det spørsmålet kom aldri, hva skjedde? Det er jo noen ganger så glemmer jeg som, altså, jeg er bare et menneske. Mange tror at jeg er en superperson bare fordi jeg er programleder og ansvarlig redaktør i radioresepsjonen. Men jeg er bare en vanlig fyr i gata. Jeg har sett på deg som en superperson. Takk for det. Men uansett, så jeg kan jo spørre da nå, hvis dere da hadde vært på en lokal pub som heter The Mouse and the Donkey, hva drikker du der, Kjøstheim? Det jeg drikker der er Jolly Cola med rom. Oi, sånn. Så morsomt. Er det noe du har drukket tidligere? Ja. Er det, og det er godt, eller? Det er kjempegodt. Gratulerer med det. Så morsomt å finne på sånne nye ting. Ja. Du tenkte at nå får jeg bruke det jeg har planlagt. Jeg tenkte hvis det ikke, han spør meg om det, så får jeg ikke brukt. Nei, tenk så dumt. Ja, kjempegodt. Du kan ikke spare til neste fredag. Nei. Tore, da er det morsomt for meg å spørre hva du drikker på The Mouse and the Donkey. Ja, jeg drikker en iskald Rasmopolitan, og ved siden av har jeg en varm gammeldansk. Ja, en varm gammeldansk? Ja da. Ja vel, da skal den være litt varm. Ja, det skal være litt lunken. Du får spørre Bjarte, han er en fagperson på området. Ja, jeg synes ikke gammeldansk skal være kald. Nei, det skal være akkurat. Så kult, så fett. Jeg personlig drikker svenske sterkeølet Kung, som jeg har blitt veldig forelsket i. Det er veldig enkelt, og det heter Kung, og det betyr at det er konge. Det som er litt fint med akkurat barnet The Mouse and the Donkey er rett og slett ølutvalget. De har over 160 sorter, så man kan velge helt fritt, rett og slett. De har de fleste år. Så du kan velge helt fritt? Skal ikke være mulig det, Tore? Nei, det skal vel egentlig ikke det. Ja, det er så gøy da. Gøy fun fact om The Mouse and Donkey. Du kan velge fritt. Det er slagordet til The Mouse and Donkey, du kan velge fritt. Ja. Det står med tankestrek under titelen på restaurant. Det er botatt slutt. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, for det har blitt en yndet spalte her hos oss. Og jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne. Ja, jeg kan godt begynne, eller sparke ball i gang, som man også kan si, hvis det er ønskelig. Ty. Da tar vi deg, Tore, først. Ja, jeg kan fortelle at, eller det er ikke så mye jeg har å fortelle, men jeg hadde en nestenulykke her på NRKs parkeringsområde. Oi, oi, oi. Og det som holdt på å skje var at jeg letet etter parkeringsplass. Jeg kommer såpass sent på jobben at de fleste plassene er allerede tatt av mer ivrige arbeidere her i NRK. Typisk radioprofilene det, kommer litt sent til dassene når de vil. Alle som jobber i TV begynner jo vanligvis 8, mens de jobber i radio begynner 9. Men de slutter samtidig. Og det som skjedde da var at jeg så meg rundt og var vel ikke så konsentrert på trafikken som jeg kanskje burde være, og det endte med at jeg nesten kjørte på en syklende politisk kommentator som heter Magnus Takvam. Oi, oi, oi, oi, oi. Tenk deg så krise det hadde vært hvis du faktisk hadde kjørt ned, drept Takvam, nå like i disse valgtider. Det jeg tenkte da med en gang var at han ble veldig fort svett på nesen. Han, ja. Og han så stygt på meg. Ja. Men jeg tenkte likevel at hvis jeg hadde tatt livet eller gjort Magnus Takvam, politisk kommentator NRK Lam, så tror jeg at Kyrre Nakkim ville klart den biffen uansett. Men tror du det er er det en automatikk der at Kyrre Nakkim da rykker opp en plass hvis Takvam dør? Ja, Kyrre Nakkim virker som han har en litt annen rolle enn Takvam. Han er vel politisk redaktør, er han ikke det? Ja, han er redaktør, men da er vel det sånn, det er vel som under streik for eksempel, at hvis Takvam dør, så må redaktøren ta over hans jobb inntil de har fått plassert et annet personlig stilling. Jeg tror det hadde fått mye større konsekvenser hvis at du hadde kjørt ned og drept eller gjort Takvam lam, så tror jeg faktisk de hadde utsatt valget. Du hadde utsatt valget, tror du? Jeg tror det er veldig naivt, synes jeg da. Nå skal jeg komme med en liten brandfakkel her. Jeg synes Kyrre Nakkim har en større troverdighet enn Takvann. Er det en brandfakkel? Det er en brandfakkel. Ja, det tror jeg ikke er det Takvann trenger å høre akkurat i dag. Jeg hadde blitt mer lei meg hvis Kyrre Nakkim hadde dødd enn hvis Takvann hadde dødd. Ja, det hadde nok jeg jo, men det er fordi han også er yngre. Ja, ja, fordi han har mer igjen av livet, Kyrre Nakkim. Ja, det der er et evig dilemma, det der. Altså, man har vist om man har kunnskaper. Er det det beste, eller er det beste at de gamle dør fort? Jeg tror nok, hvis jeg hadde kjørt på Geir Helligsen for eksempel, så hadde jeg nesten ikke blitt lei meg engang. Oi, fordi han er så gammel? Ja. Det beste er jo å være pur ung og ha enorm visdom. For så vidt er det det, og det har Kyrre Nakkim. Det han har det. Tillegg er han pen og vellykket, og har litt langt fett hår, og det er sexy. Bjørte Paul, jeg har lyst til å spørre deg også, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jo, i går så var jeg ute og handlet. Fantastisk. Ballare, han var ute og shopper, og kontare. Jeg var ikke kjøpt Prison Break sesong 2. Oi. Og så så jeg 4 episoder av det. Nei. Og da var det blitt så sent at jeg rett og slett måtte gå og legge meg. Og dette er det som har skjedd. For meg var dette plenty, for dere hørtes dette kanskje minimalt og lite ut, men for meg var det en stor dag. Du elsker TV, du elsker film. Du har flyttet til en leilighet som har egen kino. Du har egen kinosal hjemme. Ja. Du sitter og røyker og drikker pina coladas og ser Prison Break. Kan du ha det bedre enn du har det nå? Jeg mener jeg har det helt topp. Jeg tenker sånn, når du er på slutten av livet, så skal du få lov å nyte de siste par årene med å ha det helt bong. Tror du, hvis jeg kan få spørre deg, Stenar, hvem vil du blitt mest lei deg for av døde av Magnus Takvam og Bjørte, da? Altså, personlig vil jeg nok synes, Bjørte, han er jo nærmere meg enn Takvam. Det vil jeg, men sånn for nasjonen, og for landet og for NRK, ja, så er det vel dummest å miste Takvam. Ja, det er nok. Det er nok det. Det er nok det. Er det noen som vil høre hva som har skjedd med meg i løpet av 24 timer? Selvfølgelig. Jeg fikk et sånt trist brev her før sommeren fra Heimevernet, som jeg er en del av, en æresmedlem av, om at nå må du komme og levere utstyret ditt. Det sto ikke at jeg er dimittert for alltid, men det sto kom og levere utstyret. Så tar vi det derfra. Så tar vi det derfra. Hva betyr dette for deg, eller hvorfor tror du dette skjer med akkurat deg? Jeg vet ikke, og det får man jo aldri svar på da, i forsvaret, ikke sant? De er veldig stille, og det er gradert materiale og så videre. Og jeg skal egentlig ikke snakke om dette engang. Men det jeg gjorde i går var å gå gjennom da, med tårer i øyekroken, alt utstyret mitt for å sjekke om jeg hadde alt. Hadde du en slags en mønstring hjemme? Vet du hva? En hjemmemønstring, som det heter. Vil du si at det er altså degradert materiale med hvorfor du dimitterer i heimevernet? Jeg tror vi kan tenke oss... Jeg tror nok jeg forstår hvorfor det er gradert materiale, ellers er det ikke noe vits i å gå inn og knivdrepe Steinar som heimevernssoldat, for å sørge for at det er lettere å komme inn på Stortinget, for eksempel. Nei. Men så morsomt at heimevernet kommuniserer på den gode gamle måten at de sender brev. Ja, vet du hva? Det er så koselig det. Håndskrevet og greier. Er det sånn at hvis det skulle bli krig, så ville du også fått brev i posten? Det tror jeg, eller kanskje SMS. SMS, ja. Men i hvert fall, så det eneste jeg manglet var en pakksekk, som jeg mener bestemt at jeg ikke har fått i det hele tatt, så det skal jeg ta med dem når jeg skal dit. Takk for oppmerksomheten, takk for at du lyttet til min litt rørende historie, og takk til deres små historier. Minner lytterne på at dere må sende OneNet til oss, for da blir vi glad, og da blir dere glad, og vi er avhengig av det. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal til den svarte skjønnheten og lesbiske Sonic. Dette her er It Feels So Good i radioresepsjonen på NRK P3. Hey there, Delilah, eller hei der, Delilah, som blir på norsk, jeg liker å gjøre det. Ja, det er helt ok. Ja, for da skjønner jeg det bedre når jeg sier det til meg selv. Det har blitt brukt som humor mange ganger det, å gjøre det om til norsk på den måten. Og du tenker på Traveling Strawberries nå, eller? Ja, for eksempel. Og julekalender? Det var jo veldig innovativt i sin tid. Ja, det var det. Fantastisk. Ja. Veldig rart for meg som har vokst opp, selvfølgelig. Ta en liten ting til først. Ja. Det var Hey There Delilah, og gruppen, eller mannen, eller hva du vil, Plain White Tees. Eller Plain White Tees. Plain White Tees. Akkurat. Det er veldig rart for meg som har vokst opp med artister som Dean Martin, Frank Sinatra og Tom Jones, og tenker på at Tom Jones hadde også en sang som heter Delilah. Ha. Nei. Men sannsynligvis ikke samme dame. Sånn er verden, vet du. Sånn. Den gjentar seg, og det gjentar seg, og så man glemmer den, så kommer det på nytt. Ja, akkurat som jeg husker jo mye bedre Harald Heidesteen junior enn Harald Heidesteen senior, for eksempel, som du sikkert husker mye bedre enn meg. Jeg husker Harald Heidesteen senior faktisk best. Ja, men jeg husker han som var før senioren også, eller jeg husker, jeg har lest om han. Altså Harald Heide. Gamle Harald Heide. Ja, gammel. Ja. Han husker jeg godt, for jeg leste om. Jeg leste en biografi om han da. Hva holdt han med? Han var underholdningsbransjen han da. Hva det, ja. Han var en av de første som jobbet i den norske underholdningsbransjen. Dette fant jeg på. Jeg prøvde nå å skape harselas rundt navnet Harald Heide sin junior. Mm. Og det beklager jeg. Det gikk for langt, og det ble ikke morsomt nok. Beklager jeg. Det som er deilig med å feire FNs internasjonale t-skjorta ned i buksa weekend er at, i hvert fall personlig, at man får t-skjorta på innsiden av belter og knapper og sånn i jeansen, så det blir en mykere overgang, og det er mer behagelig rett og slett. Så heng dere på, folkens. Vær med og feire sammen med oss i radioresepsjonen. Vi skal snart få høre om en kommune. Ja. Vet dere noe om denne kommunen? Ja, jeg vet litt om denne kommunen, fordi det er jeg som har laget innslaget, og det er et innslag jeg egentlig lagde i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget forrige gang. Nei! Yes. Og det vant flere priser og ble brukt som en måte å få folk til å stemme og gå til urnene på. Rett og slett en stemmekampanjesketsj, om du vil. Ja, det er en slags sketsj. Jeg har laget en fiktiv kommune, som er helt spesiell, har mange morsomme karakterer, men samtidig så slåss de for å vinne over en felles fiende, ja. Og den eneste måten å vinne på, ja, det er jo å gå til urnene, ja. Og det spiller ingen rolle hvilket parti du stemmer. Nei. Det er ikke poenget. Så lenge du stemmer. Mm. Mm. Men lyktes dere med denne kampanjen? Ja, vi er veldig fornøyde med kampanjen, og valgkomiteen var også veldig fornøyde, og derfor vil de prøve å bruke den igjen, og det kommer vi til å gjøre i dag. Så vi oppfordrer folk til å stemme. Mm. Første gang stemmer og sånn, er veldig viktig å få de med seg på laget. Jeg absolutt. Gjør det litt også som en hyllest til Magnus Takvam, som jeg nesten kjørte på i går. Ok, så det er kombinert, få folk til å stemme kampanje, og en hyllest til Magnus Takvam. En unnskyldning. Akkurat, så det er mye følelser bak denne sketsjen eller innslaget vi skal høre snart. Bjørte, kan vi si hva kommunen heter? Nei. Jeg kan godt si, nei, det er veldig mye av det morsomme i sketsjen, og grunnen til at den ble så populær også, er nettopp det morsomme navnet. Så hvis du bare sier navnet på kommunen, ja. Så har du på en måte... Ja, det er mye gjort altså. Det er mye gjort, ja. Mm. Det begynner på F i hvert fall. Ja. Foxtrot F. Nei, ikke Foxtrot. Nei, ikke Foxtrot kommunen. Nei, det heter ikke Foxtrot kommunen, men F. Men det kunne den faktisk ha hett. Han kunne hette, det har vært gøy det også. Ja, vet du hva, jeg har hørt sketsjen, jeg tror ikke det hadde blitt så morsomt hvis den hette Foxtrot. Men det var min mening. Vi får se da, vet du hva lytterne syns. Ja. Send oss også one-liners, jamaikanske sådan. Ikke fokusere så veldig mye på det jamaikanske, men one-liner, enkle små vitser. Det tar vi også. Ja, kan du si kort hva en one-liner er, Tore? En one-liner er en kort vits. Hvis noen har to linjer, kanskje? Kan du si det litt lenger? One-liner er en kort vits. Så, oh, ja, okay. Greit. Avsluttes gjerne med en trommeroll, ja. Og det kommer vi til å gjøre også. Og en punchline, ja. 1987 kodord er resepsjon eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er ACDC Back in Black. Radioresepsjon fredag, lørdag, søndag klokka 4 på P3. ACDC Back in Black, og du hørte den i radioresepsjonen, P3s mest populære program om dagen, av en eller annen merkelig grunn. Ikke, altså, jeg aner ikke hvorfor, men vi har oppnådd en så høy skår rent popularitetsmessig, at det er nesten skremmende for oss, tre idiotene som sitter her i studio og lager radioprogram hver helg. Da skal man huske på det også, at dette er bare popularitetsmessig. Det er ikke andre kriterier som gjør det til et så populært program. Nei, vi har for eksempel ikke nominert til radio, Pri Radio, som er radiopris. Mm, mm. Så det er tydelig at fagpersoner vil ikke synes at dette er et bra program. Altså, vi er et program for folket da. Er dette fremdeles en illusion, eller? Vi er veldig, veldig populære der ute. Og vi er det, ja. Både på podcast og live på lufta. Og det er drita hyggelig at folk gjør det, men vi, altså, rent kvalitetsmessig så er vi veldig langt nede. I forhold til for eksempel altså et annet radioprogram. Dokumentar. Norgesklassen. Ja. Mm. Norges, ja. Jeg kan jo også si, som min gamle sjef pleide å si, han brukte uttrykket, vi er de facto det mest populære programmet. Hva betyr de facto? Nei, det er vel bare faktisk da. Mm. Det er faktum. Det er rett og slett faktum. Hva er det Magnus Takvam? Ikke Takvam, han har ikke vært sjefen min. Nei. Dette var Geir på hva heter butikken? Jon G. Bernander, ble han kalt. Oh, ja, sånn gammel sjef, ja, at han har sluttet. Ja, han har sluttet, skjønner du. Jeg trodde du snakket om sjefen din på konfektmakeriet da du jobbet der. Å nei, Geir, nei. Nei, nei, nei, Geir sa ikke det helt. Han sa bare, lås alle penger inn i sigarettseifen, og så henter du dem i morgen. Ja vel, da gjorde du det. Men det er smart, ja, det er smart det også. Ja. Men de leiter ikke i sigarettseifen, vet du. Mm. Nei, ikke sant. Men vi blir ikke så populære uten deres hjelp, kjære folkens. Så skap din egen one-liner, send den inn til oss på SMS. 1987 kodord er resepsjon. Altså, vi hadde ikke vært noen ting uten dere. Ok. Da skal vi til innslaget, Tore, som du har laget. Ja, mange år siden jeg laget det. Jeg ble høstet veldig god kritikker da det kom. Ble aldri anerkjent i utlandet, og det var vel litt fordi det var en veldig særnorsk humor, og det var en norsk målgruppe jeg ville treffe. Kan vi si hvilken kommune vi skal besøke nå? Ja, Fisnes kommune. Og velkommen hit til Fisnes kommune. Jeg heter Terje Fisnes og ordfører i Fisnes kommune. Fisnes ligger helt nord i Hordaland og en liten kommune med ca. 3500 innbyggere. Da svovelfabrikken opprettet i 1938, måtte vi ta et valg. Skulle vi gå og skamme oss over at det lukta fis på alle naust og gategjørner, eller skulle vi ta det med humor? Vi valgte det siste, og kommunen skiftet navn fra Nes til Fisnes. Kommunevåpnet skulle heller ikke levne noen tvil. Som du ser, her kommer en pip ut av en rumpe og røykser ut av pipa. Vi tar med humor, som også er slagordet til Fisnes. Her har vi gavebutikken i Fisnes. Den drives av Jan-Erik Fisnes. Heisan, Jan-Erik! Heisan, Terje! Her må du komme og se på noen av de nye produktene jeg har fått inn. Hva er dette for noe spennende da, Jan-Erik? Ja, det er den nye Fisnes-trollet. Glemmer du den over buken, så slipper den fis. Og dette her er den nye Fisnes-putene. Og det kommer ikke bare lyd, men også lukta. Fantastisk, Jan-Erik. Vi snakkes, og glemmer du ikke å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Nei, ja, stemmer FRP med deg på topp der, ja. Ja, du vil vel ikke at folk skal ligge og sole seg på strandeidommen din ute i Fisnes-bukta? Ja, det er det siste jeg vil. Ta det med humor, der, ja. Ta det med humor, Jan-Erik. I Fisnes kommune har Fremskrittspartiet faktisk 100% oppslutning, noe ingen andre kommuner kan vise til. Hovedårsaken er at vi tilbyr friheten til å velge. Hvem er det som gidder å bo på Fisnes gamle hjem hvis ikke de må? Ta det med humor! Dette er Fisnes konditori. Det driver han Tommy Fisnes. Hei, Sandu Tommy! Hei, Sand Terje! Har du noen morsomme bakevarer som vi kan vise NRK? Klart det, Terje! Hva med noen rumpeformede kalsoner med kjøttsaus og gorgonzola? Eller kanskje en napoleonskake med smak av ekte fis? Ta det med humor, Tommy! Ta det med humor, Terje! Og ikke glem å stemme FRP ved kommune- og fylkestingsvalget! Så klart det, Terje! Jeg vil jo ikke at det skal lukte kvitløk her i Fisnes! Nei, da må vi jo skifte navn til Kvitløksnesa! Ta det med humor, Tommy! Ta det med humor, Terje! Her, på andre siden av gata, ligger Fisnes apotek. Det drives av Freddy Fisnes. Hei, sånn du, Freddy. Hei, sånn, Terje. Hvordan går det med deg? Nei, tar det med humor, jeg. Å, hvordan da? Nei, nå er det halv pris på tabletter mot oppblåst mage her på Fisnes apotek. Men det er vel ikke et større problem med oppblåst mage her på Fisnes enn andre steder? Nei, men jeg mener som en morsom gimmick. Husk nå å stemme på meg ved kommune- og fylkestingsvalget da. Ja, hvis du klarer å øke strafferammene for omsetning av illegale legemidler, så... Klart det, Freddy, ta det med humor! Ta det med humor, Terje! Som du skjønner, her i Fisnes gjør vi det beste ut av det selv om det lukter fis døgnet rundt. Det handler ikke om at det kanskje lukter litt vondt. Men at vi som fellesskap klarer å overvinne en felles fiende ved å ta de riktige valgene og samarbeide. Det kan du gjøre i din kommune også. Så ikke glem å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget i høst. Det er opp til deg, men ta det med humor! Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Det var Big Bang og Early December. Og noen ganger så tenker jeg, jeg tror Øystein Grene tenker, åh, jeg skulle ønske jeg var fra USA. Så jeg tror han tenker at Norge blir litt for lite for han da. Mm. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker det, men jeg bare ser på hele uttrykket, låtene hans, måten han kler seg på. Mm. Og ja, så jeg... Men du skal være glad for det publikum du har her i Norge, Øystein. Du er veldig populær her. Mm, Øystein, du er kjempeflink, og vi støtter deg 100%. Og hvis du vil satse utenlands, så kommer vi til å støtte deg da. Mm, jeg tror de kommer til å satse utenlands, jeg. Ja, jeg tror de prøver på det. Mm. Men et lite tips til Øystein Greni, altså klipp tuppene dine. For det blir så flisete når du gror så langt hår. Mm. Nå skal vi si. Jo, jeg skulle si at det skal skje mye i sendingen fremover. Nå har vi på en måte brent av et innslag, Tore. Ja, så nå har vi ikke det innslaget lenger. Nå har vi ikke det innslaget lenger. Det innslaget er brukt opp. Det er brukt opp, ja. Det, og hvis man på en måte har lyst til å høre det igjen, så kan man høre det på podcast da. Mm. Men vi har mer å by på. Vi skal blant annet ha Radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalte. Og så skal vi også ha stand-up i dag. Ja, faktisk. Og ikke nok med det. Nei. Vi skal møte en kar vi aldri har møtt før. Ja, han heter Dan Lorang. Og løse konflikter med sang. Stemmer, rett og slett. Så følg med i radioresepsjonen altså i over en time til. Det skal ikke være mulig. La meg være ung. Yeah. Jo, nå skal vi... Hva skal vi nå igjen? Kjenningsmelodi. Det stemmer, vi er i gang offisielt, og vi takker for alle bidrag som dere sender inn, og fortsett med det. Vi gjerne har en jevn flow med onelinere inn til vår sms-tjeneste, 1987 kodoresepsjon. Er du redd for at de lytter nå og ikke skjønner dette? Jeg kan, altså, noen skjønner det veldig godt, tenker og herregud, hvor mange ganger skal han si da? Fy faen, dere blir drit av lei, for gnåler den der forbanna onelinerne. Men så har vi noen lyttere som ikke er så ressurssterke som... De smarteste av våre lyttere. Ja, det et enormt spennende på de lytterne. Ja. Fra små idioter helt ned i 9-årsalderen til gamle intellektuelle professorer på 82. Så det helt fantastisk. Altså, vi må henvende oss til alle sammen. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å starte dette kalaset. Jeg har veldig lyst til å starte i dag. Ja, men du gamle nanbrød-ekspert, da skal du få lov til å starte. Du gamle og du fria, som vi liker å kalle det. Ja. Den første du burde også, kan jeg bare si, du burde også klippe tuppene dine. Vet du hva, det har jeg tenkt på, du har helt rett. Og jeg tenkte på det når du snakket om han Greding, vær så god. Klipp tuppene mine. Vær så god. Ronny fra Oslo har laget følgende one-liner. Vi kan hilse på dem først, ikke sant? Det pleier vi å ta oss tid til, og det tror jeg lytterne setter ekstra pris på. Ferdig med hilsing. Hei, sa Ronny. Hei, Ronny. Her kommer one-lineren. Hvorfor kan ikke jeg fise når... Facebook. Eller Bookface, som det også egentlig burde vært. Nå vil ikke jeg være vanskelig overfor Ronny, men det burde vært Bookface. Hva er en Bookface? Nei, det finnes ikke, og derfor er det egentlig ikke en eksisterende one-liner, men jeg synes det var et verdig forsøk, og vi støtter alle som prøver. Jeg synes at i Fisnes kommune så burde du hatt en egen sånn Facebook som heter Facebook. Det skriver jeg på KLM-kontoen, jeg. Gjør det du. Ok. Hvem er det neste som skal fortsette med en one-liner? Det er veldig trått her nå, synes jeg. Det er nok jeg som skal fortsette nå. Tore heter jeg, og jeg skal fortelle en one-liner. Det er uvisst hvem som har sendt den inn, for vedkommende har ikke signert. Men jeg gjør det likevel. Hvorfor skal man alltid låne bort jakka til kvinnen? Er det noen som vet det? Jeg har ikke peiling. Nei. Hvis du er heldig og får en blåsejobb, er det utgjort om hun hakker tenner. Ja, den er morsom, men det, når vi hører sånne one-linere, som er morsomme for oss som er voksne, som er over seksuell lavalder, over 16, så er det kjempegøy. Men så kan det være, altså på ettermiddagstid her i P3, kan det være barn, altså under... Helt ned i 9-årsalderen. Helt ned i 9-årsalderen, som vi har snakket om, som hører på. Og de vil ikke høre om oralseks og at penis blir kappet av tenner. De vil høre litt koselige ting for, som promping for eksempel, som er helt greit i den alderen. Vi har vel hatt plenty av promping for de i 9-årsalderen, men det er ikke sikkert heller at de i 9-årsalderen professorene vet... tenker du på nå, de vil kanskje sette pris på en grovere one-liner. Ja. De vil elske det. Professorene har ofte hørt det meste, vet du, derfor synes de det er gøy å gå et skritt videre. Ja. Steinar? Vet du hva, jeg har lyst til å bare ta en bare for å være litt koselig. Bare for humorskyld. Ja. Det er noen som kaller seg Lommekammeratene. Hei, Lommekammeratene. Som jeg regner med er et one-liner-verksted et sted i Norge. Og de har skrevet en one-liner som vi har hørt før, og som er en typisk gammel one-liner. Men det som er at det kommer nye lyttere til hele tiden, og noen faller jo da fra naturlige årsaker. Men så vi skal ta den gamle one-lineren vi. Hva er jungelens beste flaskesamler? Nei, det vet jeg jo, men det vil jeg ikke svare på. Nei. Nei, jeg vil heller ikke svare på det. Panteren. Jeg kan ta en egg fra hilsen fra Erik Andreasen. Hei, hilsen fra Erik Andreasen. Han holder til på one-liner-fabrikken i Vennesla. Fabelaktig, det er et gammelt verksted og har eksistert i mange år. Jeg har gjort kjempejobb. Kom igjen. Det går greit å låne bort penger til japanerne. Du får de alltid igjen. Lord! Ok, men du har fått inn en engelsk her også. Så kult, det er jo din spesialitet, Steinar, så den burde du ta. Ja, jeg er da best på engelsk uttale her i redaksjonen, så de tilfaller meg disse. Fabelagt. Den er fra Erik. Hei, Erik. Hei, Erik. Fått via e-post. What did the lobster tell to the shellfish who forgot his birthday? Ja, det vet jeg. Have no idea. You're so selfish. Kjempebra. All right, then. Yeah. Jeg kan ta enda en one-liner her. Den er fra Panathinaikos Bear. Hei, Panathinaikos Bear. I parentes så vil det også opplyse om at man skal klikke seg inn på nettsiden fat-pie.com. Vet ikke hva det er for noe. Vet du hva? Det er ikke sikkert. Kan det være dagens nettside? Det skal vi sjekke ut før vi sier er dagens nettside. Ja. Ok. Har du hørt om den ene Sandhaugen? Ja, som ble skuffet over den andre. Eller skuffet. Ja, men kjempebra. Dette her, vi er godt i gang. Vi hører en låt av dere. Okay. Vi skal høre en låt. Er et samarbeidsprosjekt mellom en av verdens eldste rappgrupper og en av verdens eldste rockerband, nemlig Aerosmith og Run DMC. Dette er Walk This Way i Radioresepsjonen på NRK P3. Jeg har bare en venn. Ræven! Det er ensomt da, det er ensomt. Ja. Alle har jo en venn da, ræven. Men det er jo også et ordspill på reven, så okay. Det gjør det litt ekstra morsomt. Altså tenker du på rev, altså du har en dyrevenn? Ja, en dyrevenn. Mm. Jan Robert har laget neste One Diner. Han har komponert den selv. Også bra da. Hvilke dyr lurer mest på frukt? Nei, hvilke dyr lurer mest på frukt? Hva som blir rart spørsmål? Det var litt rar spørsmål. Jeg er veldig spent på svaren, ja. Hva? Melon? Der hadde du meg gjort det. Ja, ikke sant. Jeg skal ta en mer lokal one-liner. Det har seg sånn at man har ikke muligheten til å hilse til folk i dette programmet, men man kan lure det inn via en god one-liner på en måte. Altså, hvis du klarer å lure oss, så er det greit. Ja. Den er ikke så morsom, men den er fra Mats i Trondheim, og jeg får håpe at han setter pris på at vi leser den opp på lufta. Ja. Hei, Mats. Hei, Mats. Han skriver som følger. Hvorfor kan ikke jeg være sulten når Anita Hungerholt? Det kan jo hende at det er vi som er skrekkelig dumme og ikke vet hvem Anita Hungerholt er. At ikke hun er viseordfører i Trondheim, for eksempel. Ja, men det er vanskelig å vite, da. Ja. Men det er morsomt, da. Ja, absolutt. Men det er egentlig bare å finne, altså kan du bare finne på et morsomt navn, og så knytte over den. Ja, jeg merker så godt at dette er ikke funnet på, for da ville hun faktisk hett Anita Holthunger. Ja, det er sant, ja. Hadde du en, Steina? Jeg vet hva, jeg har en, jeg, altså. Ja. Vær så god. Ja, men det er mange, så jeg må se. Ja, jeg har en her som er ganske fin, enkel og fin, og en klassisk one-liner på mange måter. Burde komme inn i en sånn her all-time classics-bok, hvis noen skal lage det. Så kult. Fra Ben. Hei, Ben. Hei, Ben. Det er bedre å stikke nesen i andres saker enn andres saker i nesen. Det var klokt. Det kan jo være alt fra laptopper til, altså, til iPodder og så videre. Vi snakker her også om store neser. Ja, ikke sant? Men det er bedre da å stikke sin nese i den. Du tenker på absolutt. Hele spektret fra laptop til iPod? Ja da. Da kan jeg ta en igjen, hvis ikke det er Bjørte sin tur egentlig. Ta en du, Tore. Da tar jeg en som kommer fra Andreas Sandbu fra Lillehammer. Hei, Andreas Sandbu. Han skriver: hvilket parti stemmer Shakira ved høstens kommunevalg? Det var veldig, veldig aktuelt, siden vi har snakket om det allerede. Ja, jeg gleder meg til å høre svaret på denne. Svaret er Hoftepartiet. For det lyver aldri. En spiller da på Shakiras Hips Don't Lie, selvfølgelig. Vi skal dessverre ikke høre den nå. Vi skal høre en annen, en veldig politisk sang. Det handler om at Linkin Park ikke liker fattigdom og at urettferdighet. Dette er Bleed It Out i Radioresepsjonen. Nå, akkurat nå, hører du. Riktig god fredag, mine damer og herrer. Minister of Love, Moving Ooze i Radioresepsjonen her på NRK P3. Og Tore, håper du at alle har det fint og trygt? Det smører på, altså. Ja, nå må jeg tenke raskt gjennom da, om jeg gjør det. Ja, det tror jeg faktisk at jeg gjør, bortsett fra nynazister og andre ekstreme grupperinger. Heisan, sveisan. Mm. Så du unner ikke nynazisten en god fredag? Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Ikke før de gir seg med det fryktelig tullet de driver med. Men hva vil si passive nynazister da? De kan ha en god fredag. Passive nynazister ønsker jeg en riktig god fredag. Som bare har nynaziske tanker, men ikke deler det med noen. Akkurat som jeg vil også rette en god fredag til alle jøssinger der ute. Jøssinger, hva er det for noe igjen? Nei, det er bare noen som sier at de er mot tyskere, men som gidder ikke å gjøre noe med det. Jeg skjønner. Det er de, ja. Det er nok av jøssinger igjen som lever, skjønner du? Ja, det er det. Du bærer et voldsomt nag, Tore. På tide prøver å glemme og tilgi. Men og gå videre. Men nå ser man at det blusser opp nazigrupperinger rundt omkring i verden, og da må man ikke glemme hva som skjedde mellom 1939 og 1945. Det er sant, det. Bjørte, er det noen du helst ikke vil ønske en god fredag? Altså, men som du likevel gjør det til? Det måtte være hobby-torturister. Ikke profesjonelle torturister, altså på Abu Ghraib, ja, for eksempel. Nei, det var kun de som driver med dette som hobby, ja. Som slår sine koner, slår sine barn, og så videre. Men fortrinnsvis en god fredag til folk som holder seg innenfor norsk lov, og som, ja, som driter seg ut litt innimellom, men som er stort sett hyggelig og greie. Det er klart at hvis det er noen som tar med seg litt for mye øl over svenskegrensen, ja, så tåler vi det altså. God fredag til dere også. Eller røyker seg liten bong innimellom. Ja. Må være lov også. Hvem er det som ikke har svin på skogen? Ja, referat partiet Høyre. Ja. Den som aldri har syndet kan kaste den første steinen. Var en god venn av meg, Jesus Kristus, som sa dette. Var det ikke det han sa? Det var vel noe sånt. Noe i den duren. Noe i den duren, ja. Budskapet var det samme i hvert fall. Ja. Ja. Flott. 1987 kodord er resepsjon hvis du brenner inne med en jamaikansk one-liner. Hvis vi holder på med one-liner-spotten. Det stemmer, og ja, Tore, Bjarte, Steinar, hvem skal egentlig begynne? Jeg er veldig hypp på å begynne nå, jeg. Kom igjen! Faen, kom igjen fra Kix. Hva sa du? Hei, Kix. Kix er det er fra Kix, ja. Hei, Kix. Kan godt være en jente også, dette her. Mm. Hørt om valen som tok seg en joint og ble high. Ja, nå, jeg leste den, skjønner du, på skjermen her. Så tenkte jeg, hi, hva er det? Også, ja. Men hi, altså som i hi på engelsk. Mm. Så egentlig så burde jeg tatt den siden jeg har best engelsk uttale. Mm. Ja, ikke sant? Men hvis det, hvis det er noe du lurer på av de one-linerne som kommer inn, Steina, spør. Ja, og hvis folk lurer på noe også, så send oss gjerne et spørsmål til one-linerne, 1987 kodoresepsjon. Det er en som gjorde det faktisk etter å ha hørt one-linerspalten vår forrige helg, og det går, ja, den går på den one-lineren. Det er bedre å drite saft enn å safte drit, som du... Takk for det. Mm. Og du stilte spørsmålstegn med den one-lineren, fordi du mente at det ikke gikk an å safte drit. Nei, da må jeg få lov å korrigere deg. Jeg mente ikke at det ikke var mulig å safte drit. Jeg mente at det er ikke noe man gjør, så det er ikke en situasjon man kjenner seg igjen i. Og når man skal drive med satire og humor, så må man ta små ting som folk kjenner igjen, og blåse de opp store. Ja, for det safte drit, det går ikke. En som kaller seg Pirkete Satan her, som har hengt seg opp i det da, at det går an å safte drit, skriver han. Mm. Safte er å lage saft av pære og frukt. Absolutt. Men ok, jeg ser poenget ditt, Tore. Jeg men at jeg har en annen one-liner som jeg er litt sånn i tvil om, ja, siden vi snakker om one-linere som er i tvilstilfeller. Hør på denne her som kommer fra Jan-Erik. Hei, Jan-Erik. Greit med litt fett, så lenge det ikke lukter svett. Og det er vel kanskje ikke en one-liner. Jeg tenker mer kanskje limerick når jeg hører den her. Mm. Nei, fordi limerick, du vet hvordan limerick er bygget opp, Kjøstheim? Nå er jeg usikker. Det er, altså, en limerick er bygget opp på følgende måte. Dette er ikke en limerick, dette er bare et tonasjon, liksom. Ja, dette er et skjellett. Chassis, ja. Ok. Det må være såpass langt, ja. Ja, selvst. Så hva blir dette her? Det blir... Hvis jeg kan få lov å prøve meg på en forklaring, så er det vel mer bare noe han syns. Mm. Jeg syns, heter det. Og det er sikkert en bok som kommer ut en gang. Jeg syns. Det skal jeg skrive. Det er ikke stopp det. Så har vi, jeg har lyst til å ta en fra Biffen, ja. Hei, Biffen. Hei, Biffen. Og her er det tydelig at han har laget den selv, fordi det ser man ofte. Ok. Og den er på engelsk. Her kommer den. Ok. Who performed magic in the concentration camps? Nei, det vet jeg ikke. The Auschwitz. Den kan være litt grov på noen folkegruppers bekostning, men altså, er det noen første, altså, de som utfører magi, er det først og fremst heksene? Eller er det tryggestene? Det var vel de første som utførte magi. Ja. Husk på, heksene, de har levd i tusener på millioner av år. Og det som er litt interessant, tryllekunstnerne var ikke ute så tidlig. Jeg beklager. Det som er litt interessant med det er jo at både heksene og jødene led jo nesten samme skjebne. Vet du hva? Det tenkte ikke jeg på. Nei. Så derfor så er den innenfor, ja. Mm. Ok, vi fortsetter. Vi får brent av noen. Da skal jeg ta en som er sendt inn fra en anonym, og det er jo dumt, men da kan jeg jo ta æren for den selv, og ikke noe er bedre enn det. Nei. Jeg sier selvfølgelig. Nå mistet jeg den. Hva gjør du etter å ha slikket den mykeste og deiligste musa i verden? Er det noe som vet det? Nei. Du legger henne tilbake i barnevogna! Vet du hva? Det hadde jo egentlig vært det beste at du ikke fant den, Tore. Jeg fant den, ja. Men du synes det er morsomt altså, å fleipe og tulle med pedofili? Synes nei, men akkurat som for eksempel de løsemiddelskadde, som var veldig sinte på humorister her for noen år tilbake, ja, så må det være lov å inkludere også de pedofile i humor. Ok. De skal også slappe av hjemme i sofaen. Så lenge de bare har det opp i huet. Mm. Jeg skjønner hva du sier når du inkluderer de pedofile i humoren her, men du skal også være klar over her at i pedofili så er det alltid et offer. Det sant, det. Og det er ikke sikkert at de alltid har et glimt i øyet. Nei, men det er jo også et offer. Altså Magnus Takvam ville jo blitt et offer hvis jeg hadde kjørt på han også. Så offeret må jo også få lov til det. Var det en søkt sammenligning? Ganske søkt å trekke inn en politisk kommentator her i NRK og blande de da med barn som blir utsatt for de groveste. Nei, men poenget mitt var bare at begge er offre. Okay. Begge er offre for greit. Noe. Jeg ser den. Det er greit, vi lar det ligge. Ja. Bare prøv å styre litt unna sånne, Tore. Ja, ellers så blir det rett opp til Kringkastingsrådet med deg, og jeg har venner i Kringkastingsrådet som gjerne tar sånne saker. Jeg tar det av mot ham. Steinar, du er såpass liberal at jeg har enda ikke sett deg sende... Din yngste bror opp dit. Det er vanskelig å sende. Når jeg lurer på hvor grensen går for deg. Sende mitt eget kjøtt og blod til Kringkastingsrådet er jo ganske drøyt. Det skjønner jeg. Når vi snakker om liberalt, så vil jeg gjerne få ta en gammel vits jeg hadde på nettsiden min da jeg var liten. Ja vel. Liberale, vet du. De gjør det fra venstre. Nå handler det veldig mye om deg, Tore. Ja, det gjør det. Det gjør ikke noe det, altså. Ja, den dårligste gaven nissen kommer med er katta i sekken. Den er grei. Den er grei. Ja, ja, ja. Den er reddig. Her kommer en fra Sandum Bandum. Fantastisk. Hei, Sandum. Hvorfor kan ikke jeg le når jeg lo? Den er nok gammel. Den er gammel. Men den er innenfor? Ja, den er klart innenfor. Helt klart. 1987 koderesepsjon. Vi skal ha en runde til med jamaikanske one-linere etter at vi har hørt... Dette er The Dandy Warhols. Dette er The Dandy Warhols i radioresepsjonen på NRK P3. Bohemian Like You. Radioresepsjonen fredag til søndag klokka 4-6 på P3. Oh Lord, oh yeah, oh Lord, oh Lord, oh. Ja. Jeg merker at det, noen ganger selv om vi sier at man ikke skal fokusere så mye på det jamaikane, altså den jamaikanske delen av online-spalten, så blir det litt lite også noen ganger. Ja, det gjør det. Så vi får si litt mer, oh Lord. Ja. Bare ta det til etterretning begge to. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra Pete Panser. Hei, Pete Panser. Han, dette handler om Bjørte. Ok. Så det er litt gøy å ha spesialskrevet den til deg, Bjørte. Ja, morsomt. Og det handler om hvor gammel du er. Og han skriver, Bjørte er så gammel at da Gud sa «bli lys», var det Bjørte som slo på bryteren? Var, ja, litt spett levert, synes jeg, men ja, det var jo en morsom vits, og gøy at den var spesialskrevet. Da. Ja, det er absolutt. Litt morsomt, det er ordentlig. Jeg kan ta en grovis, for det lover oss å sende en grovis også til one-liner-spalten vår, men det får være en viss grense, ikke sant? Akkurat. Og den her mener jo jeg, men du får avgjøre det du, Steinar, men jeg mener at denne her er inn forbi. Ja. Den kommer fra en anonym. Hei, anonym. Jeg skal ikke si hei til den anonym. Skriv navn. Fabelaktig. Det er bedre med en god trekant enn en ond sirkel. Nei, ja, den er morsom. Ja, den er morsom. Den er helt innenfor den. Mm. For det er jo ordspillet på trekant, og alle kan jo se for seg opp i hodene hva en trekant er. Ja, og da må jeg få lov å spørre, er det noen offer i en trekant? Nei, det er det ikke. Der er det bare pur glede. Kanskje noe skal du si, det vet jeg ikke. Aldri vært borte i det selv. Men ja, det er pur glede altså i en trekant. Og en ond sirkel, ja, det vet vi alle hva er. Den kan vi også se for oss. Ja, vi kan jo egentlig det. Ja. Men Tore, er det din tur nå? Ja, det er min tur nå, og jeg skal ta en som er sendt inn fra Regor fra Regnbyen. Hei, Regor! Og Regor er vel da et alter ego, eller et pseudonym for Roger, som er Regor bak lengs. Han skriver som følger han. Hørt om den nekrofile som var dødskått. Oh Lord, oh Lord, oh yeah. Vet du hva, la dere merke til at jeg venter litt med å le, for det måtte jeg tenke meg om. Som vi snakket om i sted, ja, altså, i pedofilisaker så er du et offer, men i nekrofili så er det ikke noe offer, vet du. Nei, de fleste offerne som er, eller de offerne som i det hele tatt er da, i en nekrofilisak, er jo allerede død, eller allerede blitt offer for noe. Ja, så kan man kanskje si at, ja, men familien, de er jo også på en måte et offer, men de trenger ikke få vite noe. Men det er noen gutter som kalles for kjending. Ja. Og det, der er det jo offer. Men når ble sex skjending da? Ja. Er sex skjending også? Nå er det skjending i en trekant også da? Kan du ikke si at sex er skjending? Vil du si at nekrofili er mer en hyllest til... Jeg vil si det er en... Altså det eneste som skiller nekrofil sex fra vanlig sex, er jo at det er bare en som får glede av det. Men samtidig så får den antageligvis enda større glede enn vanlig sex, fordi det er noe han har drømt om lenge. Ok, greit, da har vi ryddet opp i det. Vi rydder opp så mye, synes jeg. Ja, det synes jeg er veldig bra at vi gjør. Ja. Jeg har lyst til å ta en her som jeg likte veldig godt, og jeg håper at Andreas Sandbu fra Lillehammer har laget den selv. Han skriver, ok, dere skal få en one-liner siden er dere. Og her kommer han. Hva sa den skotske vinsamleren da huset hans brant opp? Der må jeg tenke litt. Amy Winehouse! Oh! Oh Lord! Oh, mitt vinhus, ikke sant? Ja, vinhus, ja. Amy Winehouse! Det var ikke så grov eller noe annet, men jeg synes det var veldig morsom. Hvis vi hadde hatt premier her i den amerikanske one-liner-spalten, så hadde den vunnet i dag. Det hadde den. Det kan du, skal du vite, Andreas. Ja, det er godt å vite. Du kunne fått en kopp eller en t-skjorte, men sånne produkter, nei, det har vi ikke. Mm. Hvorfor kan ikke jeg ligge noe telefonkatalog? Ja, Den er vel ganske gammel, har hørt den mange ganger jeg. Ja, det er veldig mange svært unge lyttere til dette programmet her, som kanskje ikke har hørt den før. Ja, det kan godt hende. Jeg vil gjerne komme med et tips. Det er, tipset går til Trine. Hei, Trine. Hei, Trine. Hun skriver i sitt one-liner-innlegg, det er bedre å tisse på Knut enn å få knute på tissen. Mye sant i det, da. Ja, det er mye sant i det, men... Lord. Kan man få knute på tissen? Men man kan kanskje det, hvis man har lang nok tiss. Ja, og slapp nok, ikke minst. Ja. Mm. Dette er noe vi aldri kommer til å få oppleve, men... Jeg tror hvis man klarer å tømme på en eller annen måte... Nå snakker dere, har dere samtale, og så snakker jeg til lytterne. Hvis det går, på noen tidspunkt går an å tømme penis helt for blod, så vil den kanskje bli så slapp og slintrette at det enklere kan slå seg knute på den. Så du har alltid ganske mye blod i penisen din? Det er vel alltid noen som sirkulerer. Ja, det er vel det, for ellers ja, det håper jeg. Må jo pumpe oksygen rundt i den nå. Barn kan høre på, tenk litt på det. Barn også peniser. Vi setter i gang en låt, vi, og vi avslutter OneLønnespalten. Takk for alle innsendte. Ja, vi er veldig avhengig av det, så tusen takk. Vi skal høre en ny låt fra The National Bank Supergruppa. Dette er Let Go. Nå var det med The National Bank i radioresepsjonen på NRK P3 en fredag ettermiddag. Håper du som sitter og hører på, eller står og hører på, eller går og hører på, har en ordentlig fredag. Det må vi jo tilstrebe. Jeg tror ikke dette programmet blir veldig, veldig bra hvis man er ekstremt deprimert. Jeg tror det kommer til å bli et ekstremt irriterende program, hvis man er sint. Du tror rett og slett at dette programmet er med på å dra en deprimert person ytterligere lenger ut i mørket? Most definitely, vil jeg si. Og det er veldig trist å tenke på. Ja, for vi skal jo være et program. Altså, hva skal vårt program være, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. I tillegg til å være fjollete, som jeg vil gjerne omskrive den, altså få med fjollete inn i der. Altså. Det hadde ikke passet inn i skolemotoret på Toppåsen barneskole, men vi kan jo gjøre det til vårt eget, vi. Nå innrømmet du at du har stjålet mottoet til radioresepsjonen fra en barneskole på Toppåsen. Jeg har ikke stjålet det, jeg har snakket med fru Norvik, rektor på Toppåsen, og hun sa det var greit. Ok, så vi har fått. Men har du det skriftlig? For plutselig, når vi blir enda større... En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Var du vitne til stede? Nei. Da er den ikke bindende, dessverre. Og jeg tror at det er ikke noe stor fare for at vi kommer til å bli så mye større enn dette vi er nå. Nei, det er sant det. Ja, det er sant det. Hva var det jeg skulle si nå? Jeg skulle snakke om... Dan Lorang, ja. Dan Lorang er en mann som reiser rundt i Norge og løser konflikter med sang. Ja, kort fortalt. Det er vel egentlig det. Det er vel hovedmottoet hans. Eller spesielle konflikter han helst løser med sang? Jeg tror, altså ettersom jeg kjenner Dan Lorang best av oss tre, så tror jeg at han, det er ingen konflikter som er for stor, ingen konflikter er for små for Dan Lorang og hans sang. Konfliktløsningsprogram. Vil du si at han er en slags Hans Nielsen Hauge som reiser rundt og forklarer Bibelen for folk som ikke kan snakke latin? Ja, det vil jeg si. Absolutt. Han er en slags Hans Nielsen Hauge, det er absolutt. Altså. Ikke mer enn Ivar Aasen som går rundt og samler på dialekter, men mer enn Hans Nielsen Hauge. Mer enn Nielsen Hansen Hauge. Det er sant det, Tore. Han er nok... Hva? Jeg tror... Det var kontra Ivar Aasen. Nei, han er nok mer enn Hans Nielsen Hauge. Super, Tore. Men lykkes Dan Lorang alltid med å løse konflikter med sang, eller hender det at han møter veggen? Hittil så har han... Ja, det synes jeg vi skal høre til selv. Du har ikke meningen å røpe noe nå? Nei, vi tør en låt og skal få høre historien om Dan Lorang, mannen som reiser ut i Norge og løser konflikter med sang. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Hei, hei, kjenner du meg? Jeg heter Dan Lorang. Jeg reiser rundt i landet og løser konflikter med sang. Hei, hei, hei, hei, hei, la, la, la, la, la, la. Med sang reiser jeg rundt og gjør folk glad. Hver eneste dag er det store og små krangler og konflikter over hele Norges land. Og dette har jeg lenge hatt lyst til å gjøre noe med. Det har jeg. Jeg har det. Har jeg det? Ja, jeg har det. Og hva letter vel ikke mer på trøkket? En sang! Det var et retorisk spørsmål som jeg gjerne svarer på selv. Her kommer svaret på min egen fråga. Ingenting letter mer på trøkket enn sang. Derfor har jeg bestemt meg for å vie mitt liv til å hjelpe folk som har kjørt seg fast i en diskusjon. Kom og bli med på en typisk dag i Dan Lorangs liv. Og snakke med henne. Heisan, der borte er det et yngre par som ser ut til å ha en konflikt. Jeg iler mot dem. Hvorfor går det ikke an å gjøre det? Jeg ser at det er lov å snakke med henne. Nei, du står der. Unnskyld, den skyldigen, excuse me, pardon. Hva krangler så dere to vakre mennesker om? Ikke, gidder ikke blande deg borti der, for da har ikke noe med. Altså, han driver og flørter med alle jenter han møter. Nei, jeg flørter på faen meg ikke med noen, det har jeg aldri gjort. Nei, stopper dere der, forelskede par. Dan Lorang er her, han er litt av en kar. Et forhold består av å gi og ta. Først da vil et forhold bli bra. Så mitt forslag til deg, vakre pykemor, ikke tro at gutten din driver med hor, for han er bare et menneske, oh yes. Så slutt for Guds skyld å vese. Og til deg, du potente gutteknopp, ikke snu deg til hver goddam jentekropp. Vis respekt for din flotte frue, og hun vil bestige deg før klokken blir 20. Slik, folkens, hvordan føles det nå? Vet du hva, jeg tror faktisk du har løst konflikten vår, Dan Lorang. Du har faktisk ryddet opp i denne krangelen med sang. Ja, tusen takk igjen, for jeg har roet mitt temperament. Nå er jeg på vei til det lille tettstedet Ski, der jeg har hørt om en gjeng med nynazister som plager en kioskeier med ikke-vestlig bakgrunn. De knuser butikkvinduene hans, stjeler og tenner på barna hans, så det er ikke bra. Jeg skal ned og synge for de to partene og se om denne floken kan løse seg. Ja. Jeg bare holder en vanlig butikk til like, men så kommer dere og alltid lager bråk. Du kan ikke snakke engang. Jævla praktisk. Jeg har lært meg norsk. Ja, det helvete med deg. Unnskyld! Det er de som er nynazisten i konflikten, åpenbart. Og så er det de som er ikke-vestlige innvandrere i konflikten. Det er åpenbart også. Er dere klare til å løse konflikten med sang? Nei, fuck you, jævla syngefrik. Tålmodighet, min gode snauskalle. Hei du gode nynazist, hvorfor har det kommet så langt? Det må da være plass til en pakistanerbutikk, i denne byen er det ikke trangt. Legg ned den steinen, la håret gro, livet er for kort til å være sur. Nei, ikke mer tull og ball, hvis du fortsetter slik vil du havne i bur. Og så er turen kommet til deg, mann med opprinnelse fra Pakistaniland. Er du klar, lille mann? Ok, greit. Hei du lille pakistaner, mann. Du er lei av mobbing og bråk. Jeg tror du gjør lurt i å døpe om din rønne av en butikkkåk. Kanskje kall det noe annet enn Rashid Abdullas krims og krams. Så vil livet straks bestå av sang, løtter og dans. Så, ikke noe mer krangling, nazipunk og pakismann? Greit, men du sier det på den måten, okay. Så er det greit. Selv om jeg liker å løse mindre konflikter, så har jeg alltid hatt en drøm om å en dag løse Israel- og Palestina-konflikten. Jeg håper at jeg en dag kan få reise til Midtøsten og synge denne sangen som jeg jobber med for tiden. Hei, følg med! Jødene fikk sitt land etter andre verdenskrig, det var skikkelig synd på dem da. På en annen side hadde Palestina bodd der i mange år, de ville ikke bare dra. Hva hvis dere jøder gir slipp på Vestbredden, og palestinerne kunne dette få? Så kunne jøder og muslimer leve hånd i hånd, med litt land vær ok. Med litt land vær ok. Med litt land vær ok. P3. You know my name, Chris Cornell er det navnet. Og du hørte denne sangen, og som så mange andre sanger, i radioresepsjonen på NRK P3, Norsk Rikskringkastingsprogram 3, og radioresepsjonen, ja, det er oss. Hei. Hei. Er dere mine små disipler i dag? Ja. Jeg liker ikke at jeg sier det. Jo, det er kult nok, det, hvis, det kult du, nok. Hvis du er vår herre. Jeg er deres herre, og har alltid vært det, og forhåpentligvis i all fremtid. Vår herre, eller vår herre? Nei, vår herre. Okay. vi har mer å by på i sendingen i dag. Den er ikke ferdig, selv om vi kunne ha snaue 20 minutter igjen. To timers sendinger er så annerledes for oss, for jeg er vant til å ha en timers sending midt på dagen, sånn at vi fant ut at vi må ha mer stoff. Og... derfor har vi gjort dette. Vi har startet stand-up-spalten atter en gang. Jeg vil ikke si at dette ikke var noen... jeg vil si at det var en kontroversiell avgjørelse. Ja. For meg var det med tungt hjerte. Jeg måtte gå med på at vi skulle ha stand-up-spalten igjen. Jeg mistrives veldig i den spalten der, for å si det rett ut. Stand-up-rollen. Men allikevel, jeg fremfører det med glede. Stand-up er jo så... det er så på vei opp i Norge. Man tenkte kanskje, ja, nå begynner det å bli lei av stand-up, men stand-up-festivalen i Oslo solgte flere billetter enn noensinne. Så stand-up, humor generelt, tror jeg, er noe som alltid vil settes pris på der ute i befolkningen. Så vi kynisk kaster oss på og regner med at vi vil tjene mye mer penger og selge mye mer, ikke billetter, men... I til, ja. et eller annet. I tillegg da til at til ledelsen i P3 sa, du, nå har du fått, når du har fått tre timers sending, nå må du, nei, to timers sending, nå må du fylle det med litt mer. Det er ikke nok å bare sitte og bable i vei. Vi må ha spalter, sånn som folk liker og kan identifisere seg med. Så det, Tore, du skal ha stand-up comedy i dag. Ja da, det er en helt ny ordning som er gjort, at i løpet av helga så skal alle tre ha hatt stand-up på hver sin kveld. Og kvelden i kveld, ja, den skal begynne med meg. Jeg har forberedt noe materiale som jeg er jævlig tent på å få sjekke ut på et publikum. Og det har jeg jo nå. Typisk stand-up, begynne å banne. Ja, det tror jeg er litt viktig også, for det er en røff stil. Det startet jo egentlig i undergrunnsmiljøet i Minneapolis i sin tid. Er dette sant? Nei, men det har vært et forsøk. Ja. Det er en illusion. Det er som en mouse in the donkey, vet du, Steiner. Det er ikke en ekte pub. Nei, men jeg tenkte kanskje du hadde noen kunnskaper om stand-up, men det har du tydeligvis ikke. Nei, men jeg regner med at det startet undergrunnsmiljøet, og da banner man sikkert masse. Jo, det er sant. Vi skal høre en låt, og så går vi rett på, din, eller på kveldens stand-up med Tore Sagen! Yes! Du hører på radioresepsjonen på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Det er jævlig gøy å være her. Jeg bare lurer på om det er noen som er glad i is her, noen som liker is. Ja, jeg er jævlig glad i is selv, jeg spiser is hele tiden. Men det er kanskje derfor jeg er så kynisk og kald. Nei, da. Nei, faen, jeg synes kanskje at isbilen er en av de beste oppfinnelsene siden jul, liksom. Og det mener jeg faktisk, for uten jul så hadde det ikke vært noen isbil heller. Men faen, ass, jeg mener at isbilen, det er litt av et konsept, ass. Jeg mener, den kommer hjem til deg, den spiller musikk for deg. Og du kan kjøpe som en is og orker å bære bare rett utenfor studiera di. Det er jævlig fett. Jeg tenker bare hvis Ikea for eksempel da, hadde tenkt litt lenger, så hadde de satt seg på samme konseptet da. Du sitter på verandaen og røyker en cigarillo og tar en pjolte kanskje. Plutselig så hører du i det fjerne da, bare diskanten, liksom ikke bassen. Du gamle, du frie, du fjellhøye blå. Så kommer Ikea-bussen kjørende, og du kan kjøpe møbler rett utenfor. Da kan du faen meg få deg en Niklas garderobemodul og en halogenlampe til våterom og jukkapanner, bare for billig penger rett utenfor. Slipper å stå på det jævla trette varehuset og bare driter deg ut. Og så bare etterpå, så kanskje det er kjøttboller til alle. Og det er jævlig samlende da. Jeg ser ikke hvorfor jeg har tenkt på det. Faen, er det noen som synes det er slitsomt å handle på Ikea, eller? Ja. Jeg hater det selv, altså. Og de der utstillingsleilighetene, jeg mener, hva faen, de ser som jævla designleilighet til 500 000 kroner, men når du kommer hjem og putter din egen leilighet, så blir det bare gjennom trailerpark trash. Tusen takk for meg, jeg heter Tore Sagen. Hva heter du? Tore Sagen. Tusen takk for meg. Da synes jeg fungerte veldig bra. Ja. Jeg synes ikke du hadde nok puncher akkurat i området rundt isbilene, altså Ikea-bussen. Ja, men det var vel for at man... Jeg skal ikke forsvare meg, det er vel ikke lov. Jo, det er lov det. Og så synes jeg synes det var veldig, veldig, veldig mye morsomt her, Tore. Ja, men du forvirrer oss litt grann når du går i detalj som at tenk deg at du hører denne sangen her med bare diskant. Ja, det var litt for detaljert altså, rett og slett. Det var ikke godt nok bilde da, sånn. Ja. Nei, jeg hang meg litt opp i hva var det med den diskanten? Det jeg tenkte jeg kunne gjøre med det var å lage en versjon av den svenske nasjonalsangen hvor jeg tatt av all bassen og mellomtonen. Ja, rått. Men det kunne jeg gjort, og det kan man gjøre også i scenene. Alt i alt. Kjempebra. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Takk for meg, Tore Sagen. Ja, ha det, Vedru. Hva er Tore Sagen? Ha det, da. Hei, da. Radioresepsjonen. Raga Rockers og aldri mer i radioresepsjonen på NRK P3. Som du har hørt på de siste to timene, nesten to timer da. Ikke nøyaktig, for da hadde vi, det er ikke riktig. Altså hadde det vært to timer, så hadde vi ferdig nå. Men det er vi ikke. Vi har noen få minutter igjen. Tore Sagen heter du. Kjempebra stand-up. Du har hatt litt å gjøre i dag, du. Tusen takk for det. Ja, jeg har hatt fingrene fulle, jeg. Du har nesten vært det vi kan kalle hovedpersonen i radioresepsjonen i dag, hvis det går an å si det. Ja. Koselig det. Bjørte Paul, du er også, vi skal ikke glemme deg heller, du er også en veldig viktig bestanddel av programmet, altså. Ja, men jeg har ikke gjort så mye i dag. Nei, du har ikke det? Nei, jeg har bare vært her, liksom. Du er på en måte, i tillegg til å være sidekick og innslagsmaker her i programmet, så er du også en maskott. Ja. For det er noe som, hvis du sier sånn her, har du hørt om radioen? Ja, er det du med de to gutta, og han er gærne rogalendingen, sier de. Ofte han grar og sier, sikker i det? Ja, de gjør det. Det er i hvert fall folk jeg har snakket med. Ja. Så det skal du er ikke glemt på noen som helst måte. Det er bra. Og så er det meg da, som er naturlig midtpunkt og samlingspunkt i redaksjonen, Steinar Sagen heter jeg, og det har vært veldig fint å lede programmet for dere som har hørt på i dag. Du har vært veldig, veldig flink til å lede også. Ja, jeg mener takk. Ja. Vi vil minne om vår podcasttjeneste, som har vært litt trøblete å forholde seg til i løpet av den siste tiden, men det skal være mulig å laste ned vårt program til din PC. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå direkte inn i iTunes hvis du bruker denne programvaren, og abonner på Radioresepsjonens podcast, og da vil du få kun prat uten musikk, hvis man liker sånt. Vil du si at denne sendingen har vært tilegnet noen? Nei, har den det? Er det noen kommer på? Hvis jeg kan få lov å tilegne den til noen, så vil jeg, det er en litt gammel nyhet, men jeg vil tilegne den til tidligere fredsprisvinner Rigoberta Menchú, som ble kastet ut av et hotell fordi hun så ut som en uteligger. Hotelledelsen beklaget svært og fikk henne tilbake inn på et fint rom igjen. Ja, så det ordnet seg til slutt. Ja da. Ja. Ja, men da altså, vi vil gjerne tilegne sendingen til alle som har vært med på å feire FNTSNBW i dag, nemlig FNs t-skjorta nedi buksa. Weekend, unnskyld. Den feirer vi også i morgen. Og på søndag selvfølgelig. Altså weekend var jo fra fredag til søndag. Passer jo perfekt, for vi sender jo fra fredag til søndag. Så vi er tilbake i morgen klokka 4 vi. Det som er litt sykt, vi har ikke spurt om det, men allerede så har det kommet inn masse sms'er der det står mange står der Tore på, noen står der Bjørte på, og en del står der også Steinar på. Ja, jeg føler jo at jeg stiller meg lagelig til for hugg når jeg blottlegger meg så fryktelig som man faktisk gjør når man har stand-up, og ikke minst på NRK, som alle har veldig stor tillit til. For vi kunne ha spurt hvem vil du skal skytes i dag. Det har vært unødvendig. Ja, det står Tore flest ganger. Det gjør det, og også først så, og jeg vet ikke helt hvilke kriterier vi skal følge, men uansett, det viser seg, Tore, at det er du som skal bli skutt av vår MP5 replika av en MP5. Er det jeg som skal bli skutt av vår MP5, eller er det jeg som skal bli skutt av vår MP5? Vi skal skyte deg, eller Bjørte skal skyte deg med en softgun som ligner på en MP5. Pass på, du skyter. Alle tar på brillene, alle tar på. Du skyter deg i magen, det er ikke lov. Okay. Sikt ned, Bjørte. Bruk siktemidlene. Ja. Det er veldig gøy å skyte. Vet du hva, det er helt all right. Ja, fortsett. I morgen så skal vi ha den, hva er det vi har i morgen? I postkasse, postkasse. Så gå inn, ikke gå inn, men skriv en e-post til oss, et spørsmål som du har til oss, eller ting som du regner med å få besvart i Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Eller send en sms 1987, kodord er resepsjon. Vi runder av med vennskapsbandet vårt. Heroes and Zeros er dette. Aslo Fade Out. Ha en kjempefin fredag, folkens. Ha det bra! Radioresepsjon fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3.